यह प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी जी श्री रामचंद्र जी महाराज द्वारा चैत्र शुक्ल षष्ठी विक्रम संवत 2060 दिनांक 8 अप्रैल 2003 प्रातः लगभग 5 बजे गीता वंश स्वर्ग आश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम कहते हैं गीता में सर्वशिषाहि सन्निविष्ट सबके हृदय में मैं हूँ और भगवान के अंतर्गत सब संसार है। जो भगवान में नहीं है वो है ही नहीं, जो हमारे में नहीं है वो नहीं है, हमारे में है वो ही है, हमारे में प्रभु है। इसलिए नाश तो विद्यते भावा अस तो भावा न विद्यते, जो भगवान में है उसकी सुबह नहीं है। तो हमारे देव में भगवान है तो भगवान तो हमारे देव में है, संसार हमारे देव नहीं है। भगवान में हो तो हो जो भगवान जान भगवान ही, हमारे देव संसार नहीं है। तो हमें संसार को नहीं माना चाहिए। नाश तो विद्यते भाव असत का भाव विद्यमान नहीं है, ना भाव विद्यते सत सत हमारे में, जो हमारे में नहीं है वो हमारा है ही नहीं। पहले ये बात बताई थी कि वो आना और जाना है, उत्पत्ति और विनाश है और आरंभ और अशांति है, वो हमारे नहीं है। तो हमारे वो है ही नहीं, उत्पत्ति और विनाश होता है, आना और जाना होता है और आरंभ और समाप्ति होती है, वो हमारा नहीं है। तो प्रकृति का मात्र कार्य हमारा नहीं है, हमारे तो वो है जो हमारे प्रभु है। वे हमारे प्रभु हमारे में निरंतर रहते हैं। ये बात बहुत बार कही है, फिर भी कहता हूँ सच्ची बात है। हम नरक में जाओ तो भी भगवान हमारे में रहेंगे, स्वर्ग में जाओ तो भी भगवान हमारे में रहेंगे, बैकुंठ में जाओ तो भी भगवान हमारे रहेंगे, हम पशु पक्षी आदि बने तो भी भगवान हमारे में रहेंगे, वो ही हमारे हैं। जो हमारे में नहीं रहता वो हमारा नहीं है। ये बात बड़ी दृढ़ता से मान लेनी चाहिए। हमें तो यहाँ तक सुना है संतों के माने में कि शास्त्र भी कह दे तो नहीं माने, क्यों हमारे भीतर परमात्मा है, विद्यमान है। गीता करी सर्वस्थाविष्टा ईश्वर सर्वभूत सबके हृदय में परमात्मा रहते हैं। तो परमात्मा ही हमारे है, सिवाय परमात्मा में हमारा कोई है ही नहीं, हुआ नहीं है, नहीं होगा, नहीं हो सकता, नहीं संभव नहीं। पहले ही नहीं था, अब भी नहीं है, अगड़ी भी नहीं रहेगा और रह सकते ही नहीं, क्योंकि सिर्फ क्षणभंग है, नाशवान है। माया का प्रकृति, माया का जितना संसार है वो सब बदलता है, कभी एक ऐसा रहता ही नहीं। तो हमारा वो नहीं है, इतनी बात तो सीख समझनी है, इस बात पर पक्का रहना है, वो नहीं हमारा। उनको हमें पसंद ही नहीं करना चाहिए क्योंकि वो हमारा नहीं है। ये बात अगर ठीक है, परमात्मा हमारे है, इसको मानने की जरूरत नहीं, बिना माने सब सिद्ध परमात्मा है, इसका अनुभव हो जाएगा। दो बात करनी है कि भगवान को मानना है, भगवान के साथ जड़ चीजों को नहीं मानना है, ये दोनों बातों में एक बात कर लो। तो ये बात सिद्ध हो जाएगी। जिसमें जल हमारा नहीं है, ये बात खास मुख्य है। ये भगवान हमारे हैं, इतनी बात है। हमारे प्रभु है। जैसे उस लेख में आया था कभी हमारा कुछ नहीं है, हमारे कुछ नहीं चाहिए, हमारा किसी से कोई संबंध नहीं है, तो नहीं हमारा क्या प्रगति है। भगवान हमारे ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहजुग राशि भगवान हमारे है। हमारे सिवाय भगवान के कोई हमारा है नहीं है, कुछ हमारा नहीं है, कुछ हमारा नहीं चाहिए, किसी से कोई संबंध नहीं है। क्योंकि उत्पत्ति विनाश वाले हैं, आने और जाने वाले हैं, आने और समाप्ति होने वाले हैं, भगवान हमारे हैं। मेरा भाई इतनी बड़ी हो गई, कारण क्या था? मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ने कोई, दो ही बात है। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ने कोई, गोधर गोपाल के सिवाय दूसरा है ही नहीं। मतलब परतम नायने तो कैसे दृष्टि संदेह, मेरे से दूसरा कोई है ही नहीं। अरे वासुदेव सर्वम समात वासुदेव, एक परमात्मा ही है। ऐसे चाहते बोले महात्मा शेष है, तो एक परमात्मा ही मान ले। सब बातों से सार ये निकलता है, एक परमात्मा हमारे, उसका कोई हमारा नहीं है, हमारा कोई है ही नहीं दूसरा, केवल परमात्मा हमारे हैं। क्योंकि मई बार सोची में लोग जीव भूत सनातन ईश्वर अभिनाशी बंदा होते अमृतसी पुत्र, भगवान का हमारा नित्य संबंध अटा अगाट्य अनिवार्य संबंध है, अकाट्य संबंध है, अविभाज्य संबंध है, नित्य का संबंध है। गीता ने कहा संयोग वियोगम योग संगम, संयोग का वियोग होगा योग होता था, संयोग जितना होता है उसका वियोग होगा। तो प्रगति का जितना कार्य है उसका संयोग होता है और वियोग होता है, वो हमारा है ही नहीं। तब विद्या दुख संयोग वियोगम, दुखों का संयोग और वियोग होता है, उसका नाम योग है। तो परमात्मा का हमारा नित्य योग है, भगवान हमारे हृदय में है, वही हमारा है। बड़ी दृढ़ता से ये स्वीकार कर लीजिए। और ठीक आदमी अपने पिता को भी नहीं मानता और किसको मानेगा फिर? ईश्वर सजीव विनाशी, ये ईश्वर का अंश कहा जाता है। वास्तव में ईश्वर से भेद नहीं होता, प्रकृति के अपरा प्रकृति का जो अहम है उस प्रकृति के अंश को पकड़ने से पहले तो प्रकृति अंश करते भगवान का अंश। अरे अंश प्रकृति का है ये अहम, अहम अहम, मैं हूँ मैं हूँ, तो मैं क्या है? मैं दो चीज है, एक परमात्मा की जिज्ञासा, एक संसार की आशा। तो संसार है ही नहीं आशा मिट गई, तो जिज्ञासा पूरी हो गई, तो मैं रहे ही नहीं परमात्मा ही रहे। परमात्मा हमारे है, नित्य निरंतर हरदम रहने वाले हमारे प्रभु है। प्रभु के सिवाय हमारा कोई नहीं है, नहीं हुआ नहीं होगा नहीं, हो सकता ही नहीं। प्रभु हमारे हैं, प्रभु को माने तो हमारे, न माने तो भी हमारे हैं, और हमारे में रहते ही है, चाहे कोई माने चाहे कोई न माने, कोई स्वीकार करे कोई स्वीकार न करे, कोई अनुभव करे कोई अनुभव न करे, परंतु परमात्मा तो रहते ही है हमारे। उस परमात्मा को अपना माने, अपने भगवान है, काम हो जाएगा सभी, संसार को मिटा नहीं पड़े। उनकी सत्ता ही नहीं है, सत्ता ही एक ही है, संसार सत्ता ही नहीं है। ना सदो विद्युत भावा, अर्थ भावा न विद्युत है, अर्थ की सत्ता है ही नहीं, सत्ता है। और तो है नहीं, परमात्मा है वह नहीं है, दो ही बात है। वो है वो परमात्मा हमारा है एकदम, वे हमारे हैं परमात्मा, प्रभु हमारे हैं। उसमें दृढ़ भाव चाहिए, दृढ़ भाव। आप मानो तो भी दृढ़ है, न मानो तो भी, वो है तो दृढ़ ही। आप दृढ़ता से मान तो निहाल हो जाओगे, आप दृढ़ नहीं मानो तो दुख पाओगे। दुख यही है कि जो अपना परमात्मा है उसको आप मानते नहीं, प्रकृति कारण उसको अपना मानते हैं, यह उल्टी मान्यता हो गई। उल्टा मानता है दुखी दुख होगा, सुख कैसे होगा, है नहीं वो हमारा है ही नहीं। केवल सच्ची बात माननी है बस, परमात्मा है और नहीं है और कोई नहीं है। कोई सत्ता ही नहीं माने, क्यों? सत्ता एक ही है, न्याल सार बात है, सार प्रभु हमारे है, प्रभु हमारे है और कोई हमारा नहीं। पक्की सच्ची बात है, मेरे तो मेरे उपाल कोई, तो मेरा नहीं तो है ही नहीं है, सत्ता ही नहीं दूजी, परमात्मा के सिवाय सत्ता ही नहीं दूजी, एकदम सच्ची बात है, पक्की इतनी बात है। प्रभु हमारे हैं और प्रभु के सिवाय हमारा कुछ नहीं है, प्रभु से सत्ता ही नहीं है, सत्ता ही है, भगवान हमारे हैं। इधर खास जाना, खास हमारे प्रभु हमारे में है, नित्य निरंतर हमारे में, हमारे में ही रहते, हमारे में ही रहेंगे, हमारे में ही थे, हमारे में ही होंगे, हमारे से आराधनी हो गए। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।